latră așa de lângă foc, ca de atâtea ori în seară, pe un covor de busuioc, lângă un murmur de vioară, carele cu coviltir par de argint în raza lunii și dorm țânci pe un mindir cai pas legați de funii și dorm țânci pe un mindir cai pas legați de funii. Vin nomazi, trec nomazi, ziua-i cheamă drumeția. Vin nomazi, trec nomazi, noaptea-și cântă poezia. La la la la la la la la la la la la. Vin nomazi, duc nomazi, dorul ne-i statornicia. O vioară și-un arcuș fac durerile să tacă și tristețile de-acuș. Mâine poate vor să treacă lăutarule de mult. Scripcam de lacrimi pe față și înțeleg când o ascult că ți-e suflet, că ți-e viață. Și înțeleg când o ascult că ți-e suflet, că ți-e viață. Vin nomazi, trec nomazi, ziua-i cheamă drumeția. Vin nomazi, trec nomazi, noaptea-și cântă poezia. La la la la la la la la la la la la. Vin nomazi, duc nomazi, dorul ne-i statornicia. Lângă margine de crin s-aud cântece în noapte și-apoi caine chezând leacă șatra mai departe și se duc văzând cu ochii. Nu știu unde opri azi, în Ardeal sau în Moldova, sub o cetină de brazi, în Banat sau în Dobrogea, că așa-i viața la nomazi. Vin nomazi, trec nomazi, ziua-i cheamă drumeția. Vin nomazi, trec nomazi, noaptea-și cântă poezia. De-aș putea, aș schimba viața mea cu a ta, ca așa-mi vine câteodată să mă duc în lumea toată.